στα χέρια μου γυρνάς, αγάπη για να βρεις. Με τι κουράγιο επιστρέφεις, πως για σχέση σαν αυτή μιλάς για επισκευή. Εσύ που μόνο καταστρέφεις. Χθες δεν ήμουν ικανός να έχω το κλειδί που άνοιγε την αγκαλιά σου. Αν σε πάρω σοβαρά, πρέπει να δεχτώ πως δεν είσαι στα καλά σου. Άδειο λέμε κι όμως επιμένεις. Άδειο λέμε, δεν καταλαβαίνεις. Είναι κανόνας όποτε χωρίσεις. Στο δολοφόνο της καρδιάς σου δεν γυρίσεις. Πώς στα χέρια μου γυρνάς, αγάπη για να βρεις. Αν νιώθεις λάθη πως δεν κάνεις, πες στο ψυχαναλυτή μια επίσκεψη απλή, γιατί αλλιώς θα με τρελάνεις. Με σπασμένο το γυαλί έχω βαρεθεί, κάθε πίσω γύρισμα σου. Ή μιλάει το ποτό, ή πρέπει να δεχτώ πως δεν είσαι στα καλά σου. Άδειο λέμε κι όμως επιμένεις. Άδειο λέμε, δεν καταλαβαίνεις. Είναι κανόνας όποτε χωρίσεις. Στο δολοφόνο της καρδιάς σου δεν γυρίσεις. Άδειο λέμε κι όμως επιμένεις. Άδειο λέμε, δεν καταλαβαίνεις. Είναι κανόνας όποτε χωρίσεις. Στο δολοφόνο της καρδιάς σου δεν γυρίσεις. Ήταν λάθος μου μεγάλο να πονάω, να αμφιβάλλω. Δεν με ενδιαφέρεις άλλο, είναι τόσο απλό. Πώς να σου το πω,